Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w Polsce zachmurzenie będzie całkowite lub duże, na północy opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na Pomorzu Gdańskim miejscami przerost pokrywy śnieżnej do 7 cm. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a w południowo-wschodniej części kraju miejscami możliwe opady marznące powodujące gołoleć. W Karpatach opady śniegu, temperatura od zera na północy i w centrum do 6 stopni na południu oraz do 8 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus Intel Core i3 teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Samsung 55 cali teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Na święta ceny. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07 strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur. Cuda, cuda ogłaszają, że z kolędą szarpidruty przybędą. Wanoce, wanoce przychadzę i spiwej me przatele. Po roce, wanoce, wanoce przychadzę i szczęsne a wesele. Prosi nie nazyć, nie nadal, uciec od procesji, a pak bieda marnie leda kapra po skrzyni. Na świetle papecie leta na wanoce, wanoczku, nertamy, a spój mamy nieco pro kośku. Jo, wanoce, wanoce przychadzę i zbiwejmy w tamte. Měli by maso mít samotnost, říká tata vždyž válta na pohotovost. Je Vánoce, Vánoce přichází, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přichází, šťastné a veselé. Jednou v roce na Vánoce stejná housle popadne, jeho vinu se z nich vinou tóny záhne. Vlašenosti své. Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc. Máme na rok nechy nárok, zaslaž do Vánoc. Je Vánoce, Vánoce přichází, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přichází, šťastné a veselé. Thank you. O, to jeden podpunkt dzisiejszej strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Czesi świętowania prezesi mamy już z głowy, odhaczamy. Kto by się spodziewał? Podobno Czesi nie są zbyt religijnym narodem, a tu proszę bardzo, kolędowanie rozpoczęli w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No i tutaj jako lingwista stosowany, oczywiście tak udatnie i absolutnie za darmo wykształcony przez społeczeństwo, no muszę wtrącić swoje trzy grosze. Ten utwór nosi tytuł Vánoce, Vánoce, czyli Boże Narodzenie, Vánoce po czesku, a proszę bardzo, Boże Narodzenie mają. Wszystko to będzie do znalezienia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy sobie mógł złowić tę muzyczną rybę w sieci, ale dzisiaj może nie będę niczego muzycznie wyjaśniał, bo przecież mamy atmosferę świąt, po co tam tracić czas na jakieś przedstawianie wykonawców, albo tłumaczenia, albo kaganie co światy doktora Wilczura lingwistyczny. No w każdym razie do zapamiętania jest, że Vánoce po czesku Boże Narodzenie i proszę bardzo, jaka kolęda. Doktorze Wilczurze, czy ponieważ dzisiaj z kolędą szarpidruty przybędą, to będzie podniośle, finezyjnie, subtelnie, no trochę smutno, jak to przy okazji polskich świąt, no trochę nudno. Nie, no u nas subtelnie i finezyjnie to właściwie nigdy nie bywa, ale jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność, że jak trzeba kolędować, to strefa rock'n'rolla wolna od Angola też kolęduje, ale po swojemu. Przypomnę, że dr Wilczur ma świetny kontakt ze słuchaczami. Ten kontakt to strefa@polskieradio.pl. Coś wspominałem o magii świąt, ale chyba nie w listelach od słuchaczy, a szczególnie od Basi. Leniu śmierdzący, czy nie zdążył pan ani dwóch rymów dzisiaj sklecić, ani powiesić jakiegoś słuchacza lub słuchaczkę w gablocie przodowników strefy? No, cóż ja mogę, przecież żadna słuchaczka ani żaden słuchacz niczego nie przysłał, a z tą garścią poezji to wiadomo jak jest, no dopóki nie będzie muzy w muślinach, do czego zobowiązała się autorka tego listela Basia, no to skąd ja mam czerpać inspirację, natchnienie i wenę? No tak nie można pracować, strefa@polskieradio.pl. To może w takim razie odhaczmy drugi podpunkt dzisiejszego leitmotivu. Z kolędą szarpidruty przybędą, mianowicie Hiszpanie i bożonarodzeniowe granie. No, nie wszyscy w tym zestawie to Hiszpanie, ale będą po hiszpańsku śpiewać. I tu znowu muszę się wtrącić jako lingwista stosowany. Otóż pierwszy utwór Villancico, czyli kolęda po hiszpańsku. Proszę bardzo, jednak kolędujemy. I tam w tym utworze będzie wszystko. I będzie Navidad, czyli Boże Narodzenie po hiszpańsku. I będzie Jesucristo. I będzie Los Cristianos. A w drugim utworze, no, to czysto lingwistyczna pieśń. Mianowicie najpierw będzie Feliz Navidad, czyli Wesołych Świąt po hiszpańsku, a potem będzie tłumaczenie, żeby każdy mógł zrozumieć, o co chodzi. Es Navidad, todos juntos vamos a brindar por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India y mueren niños. Feliz Navidad. Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cante mis hermanos todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Urde nuestro millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador! Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores, siempre en contra del capital. Crucificado como un animal, defendiendo un ideal. El abuso de riqueza se convierte en la miseria más injusta de la humanidad. familia comienza a cantar. Y en el ambiente hay felicidad. Con compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador! Su muerte un negocio creó. El Vaticano es un imperio que devora con ingenio, predicando por la caridad. 25, ya es Navidad. Todos juntos vamos a brindar con un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador! ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador! La Navidad es la sociedad de consumo. Mentira, mentira. La Navidad es mentira, mentira. La Navidad es mentira, mentira. La Navidad es mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira. La Navidad es mentira, mentira. La Navidad es mentira, mentira. La Navidad es mentira, mentira, mentira. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pero hay felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pero hay felicidad! We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. Feliz Navidad. Ha, ha. Feliz Navidad. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Feliz Navidad. hiszpański też już mamy z głowy. Tak, tłumaczę. Feliz Navidad, czyli wesołych świąt. To był zestaw hiszpański. Odhaczamy wszystko do znalezienia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Dzisiaj nie będę tracił czasu na jakieś wyjaśnienia muzyczne, tym bardziej, że muszę stracić na lingwistyczne, a przecież zawsze jako doktor Wilczur muszę dać głos słuchaczom, oczywiście, którzy tłumnie, no, tłumnie po prostu piszą do doktora Wilczura, tym razem z coby w sprawie hiszpańskojęzycznego zestawu. W sprawie tej pierwszej kolędy Villancico, bo to kolenda po hiszpańsku, muzyka skoczna, a tekst dobrze, że po hiszpańsku donosi z coby, bo nikt nie pogoni szanownego redaktora ze studia. To zły był tekst? Przecież Navidad było, Jesu Cristo było, Los Cristianos i Vaticano. Nie wiem o co chodzi. Być może dr Wilczur wcale nie jest takim dobrym lingwistą, za jakiego się uważa. Ten utwór, to nosi cały czas skoby, pochodzi z płyty Eurothis z 1998 roku zespołu SKP. O, to jakieś starocie tutaj gramy. Niedługo mają się pojawić 4 nowe utwory tego zespołu. Trzymam łapę na pulsie. Feliz Navidad i Prospero Año Nuevo. Życzy nam z coby. strefa@polskieradio.pl. Przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, z kolędą. Szarpidruty przybędą i realizujemy, wypełniamy. Mam nadzieję, chociaż tutaj z coby twierdzi, że no jednak trochę nie do końca. Donosi Kasia. Jestem. Słucham. Jutro mam urodziny. Wigilię? Pociesz mnie, Wilczurze, bo gorzej już być nie może. To może jakoś poza anteną. A czy zdjęcie do gabloty przodowników strefy będzie? Najlepiej w muślinach, ale no, już pozostawiamy kreatywności słuchaczy, bo cały czas nie mogę pisać poezji. strefa@polskieradio.pl. No to jest odpowiedni, dobry kontakt doktora Wilczura ze słuchaczami, a my co? No niestety, do roboty, doktorze Wilczurze. Masz bardzo pracowity leitmotiv dzisiaj. To może kolejny podpunkt, czyli z kolędą z Ukrainy przybędą. I tutaj też mam nadzieję, że wszystko się zgadza, bo tytuł tego pierwszego utworu, Isus Narodeusa, no, co tam może być źle? A potem, no to już autentyczna kolęda Nebo i Zemlia. зона рок-н-рола, вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Co to grało, to każdy sobie sprawdzi dowodnie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka, / wolna strefa. Ja tylko powiem, że to, jak w podpunkcie zaznaczyłem, na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy z kolędą z Ukrainy przybędą. No i w tej sprawie Siwy już pisze. A czy kolęda na Ukrainie nie wypada jakoś później niż u nas? Także proponuję te pieśni zagrać jeszcze raz na prawosławną Wigilię. A nie, nie, to wtedy to my już będziemy grać z nowym rokiem, mocnym krokiem. Czy coś takiego? U nas wtedy chyba Trzech Króli wypada. Dzisiaj oczywiście z kolędą szarpidruty przybędą, bo jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność. Oczywiście wieszają na nas psy różni słuchacze, ale no słuchacze szczekają, a doktor Wilczur jedzie dalej, czy coś takiego. No, może jako lingwista stosowany coś tam pomieszałem. Zakałapućkałem się w te wszystkie frazeologizmy. Nie mogę niestety dzisiaj wytłumaczyć, co to jest frazeologizm, ponieważ no, mamy tutaj kolędowanie. Bardzo ważne zadanie. W sprawie kolęd. Proszę bardzo, ponieważ doktor Wilczur no, nie może znaleźć żadnego natchnienia, żadnej muzy, żadnej weny, to w garści poezji wyręcza go Janek. Tylko gdzie ja to miałem? Kolęda w strefie, niesie uciechę, a brak dzwonków robi luz postronków. Jako mówca rodzimy nie rozumiem. Strefa małpa, polskieradio.pl. Kasia potwierdza. Niestety tak. Urodziny mam w Wigilię. to co z tym pocieszaniem poza anteną? A co z tym zdjęciem do gablaty przodowników strefy najlepiej w muślinach? Ale no niestety nie mogę już do Kasi zwracać się droga słuchaczka, bo no, mając urodziny, Wigilię, no staje się taką dosyć tanią słuchaczką, bo jednym prezentem można opędzić dwie okazje. Nie wiem, czy tutaj można jakiekolwiek pocieszenie znaleźć w tej sprawie. A chyba dr Wilczur jednak na terapeutę się nie nadaje. Poproszę coś po japońsku, dodaje Kasia, żebym nie mogła nic zrozumieć. A to po co od razu japoński? A co, droga? Co, Kasiu, powiesz na grecki? Zrozumiesz coś? Pewnie nie. A oni, proszę bardzo, jak kolędują? Rozpatrzyć poli kosmos, aspiryn pali Wypełniamy, oczywiście. To był język grecki, a jak się nazywa zespół, to każdy sobie dowodnie zobaczy na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Obsesyjnie podaję ten namiar, żeby nie musieć wymawiać tych wszystkich tytułów i nazw zespołów. Zresztą atmosfera świąteczna, kolędowanie, więc nie będę tracił czasu na informacje muzyczne. Każdy może sobie to zobaczyć. Wronikos Tafos. No to tak, gwoli ścisłości kronikarskiego obowiązku. Tak się to nazywa ten grecki zespół. Ktoś coś zrozumiał? Nikt, nawet doktor Wilczur. Strefa małpa polskieradio.pl. Jest kontakt z tą audycją. I tak, będziemy. Wreszcie doktor Wilczur pocieszy słuchaczkę Kasię, chociaż no na psychoterapeutę się kompletnie nie nadaje. Ewa pociesza w te słowa. Kasiu, może być gorzej. Ja imieniny mam w Wigilię, a urodziny w drugi dzień świąt. No to kolejna słuchaczka, Ewa, no, której nie będę mógł tytułować drogą słuchaczką, bo jednym prezentem opędzamy trzy imprezy. Mam nadzieję, że Kasia odpowiednio pocieszona, że nie ma najgorzej na tym łez padole. Jeszcze z co by śpieszy z pocieszeniem. Wspieramy cię, Kasiu. Jeszcze nie wiemy w czym, ale wspieramy oczywiście. Strefa małpa polskieradio.pl. Karol, zamierzam właśnie odwiedzić trzy sklepy w poszukiwaniu świątecznych prezentów. Każdy chwilę przed zamknięciem, działając na nerwy obsłudze, niczym doktor Wilczur przeciętnym słuchaczom tym swoim kolędowaniem. No ale to ja się tylko mogę obśmiać z tego, bo przecież w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie ma przeciętnych słuchaczy. No rzeczywiście, jak się jakiś zaplącze, to no, może mieć kłopoty z kolacją, bo to staje w gardle. Rzeczywiście. Strefa małpa polskieradio.pl. Ale właśnie, jeżeli starczy czasu, to będę miał utwór świąteczny dla przeciętnego słuchacza. No trzeba po prostu dotrwać do końca strefy. No a teraz się chyba znowu jakoś wyciszymy, no i kolędując się wyciszymy. Mam nadzieję, że tam z tekstami wszystko w porządku. Taki z doktora Wilczura, lingwista stosowany. Właśnie. Oba tytuły mają w sobie słowo kaliada, czyli kolenda. No to chyba wszystko powinno być w porządku. To Rosjanie przybywają z kolendą. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Ну, значит, ходил козел на базар, ну да и купил себе козу. На что ему косу? Хе, чудак, человек! Мурову траву косить, конечно! Ага. А на что траву косить? Ну, к примеру, чтоб добра коня выкормить. Тю! А на что добра коня-то кормить? Ну так дубовый лес возить! Ну да, ну да. А на что дубовый лес возить? Мосты мастить! А на что мосты мастить? Христу ходить! Пришла коляда накануне Рождества, дайте коробку, масляную головку, ай дай Бог тому, кто в этом дому, ему рожку старушку жениста, ему с полосу лосьмина и зерна, ему коврика из полузерна пирог, наделил бы вас Господь. И житьем, и бытьем, и богатством, и создай вам, Господи, еще лучше того. I tym razem Rosjanie odhaczeni z naszym kolędowaniem, z kolędą szarpi druty przybędą. No właśnie, szarpi druty, to się nie wszystkim może podobać. Liczyłem na świąteczną atmosferę, magię świąt, no ale... Na przykład Tomek z Częstochowy. Jak słyszę te kolędy, w cudzysłowie, to wydaje mi się, że bardziej pasują do Hallowena, bo aż ciarki przechodzą przy niektórych po plecach. Ale co to jest Hallowena? Poproszę o wyjaśnienie. Oprócz tego właśnie, ale nie, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za wszelkie diatryby, ponieważ poczułem się jak za pierwszych dni w Trójce. Herakliusz. W te słowa. Słucham Trójki od lat 60. I różne rzeczy słyszałem. Pana Takosz, początkowo podobały mi się pana audycje. Obecnie mam uczucia ambiwalentne, słuchając pana. Uważam, że zaczął pan ględzić, jak stary skret. To pana pseudojąkanie oraz drobna, niepozorna i tak dalej jest naprawdę irytujące, zwłaszcza bez umiaru powtarzane. Polecam to przemyśleć. Konkluzje pozostawiam panu. I pozdrawiam wraz ze świątecznymi życzeniami. Magia świąt. strefa@polskieradio.pl oraz oczywiście kieruję na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa, żeby nie trzeba było spijać z ust prowadzącego, tylko sobie po prostu dowodnie to zobaczyć, a może i nawet złowić tę muzyczną rybę w sieci. Doktor Wilczur ma wszak świetny kontakt ze słuchaczami. Strefa@polskieradio.pl. Dobrze, w ramach pocieszania Kasi, nie wiem jak to słuchacze zniosą. Pocieszymy ją, czytając jej Listela. Mam już swojego terapeutę, więc redaktor mi się nie przyda pod tym kątem. Ale jestem na niego wściekła, bo nie chce się jutro ze mną spotkać na sesję. No, jak nie na fotograficzną, to się nie dziwię. I jest oporny na moje prośby, a nawet szantaże. Jest wrednym typem, może to redaktor ogłosić. No, mam nadzieję, że pocieszanie słuchaczki Kasi, doktor Wilczur, no, śpiewająco niemalże zrealizował. No dobrze, to my musimy realizować w takim razie kolejną odsłonę kolędowania, tym razem z Niemiec. I oczywiście jako lingwista stosowany muszę się wtrącić. Boże Narodzenie, po niemiecku Weihnachtszeit, albo Weihnacht. Dlatego pierwszy utwór Willkommen in der Weihnachtszeit. A drugi utwór Letzte Weihnacht, czyli w ostatnie Boże Narodzenie. I tutaj zaczynamy już ukłony w stosunku do przeciętnych słuchaczy. No może taki żarcik, nie wiem, czy doktor Wilczur i inni tutaj podrzucający diatryby doktorowi Wilczurowi to wybaczą. Der Sommer ist noch nicht zu Ende, es ist soweit, ich raste aus, denn an jeder Straßenecke brüllt ho ho ho ein Santa Claus. Der Supermarkt gleich um die Ecke wird mit Weihnachtsgesteck, mit Christbaumkugeln und Lebkuchen, Nikoläusen und Gebäck. Der Weihnachtsmann trinkt Coca-Cola, in der Tat, man glaubt es kaum. Wir feiern heute das Fest der Liebe, Mutter unterm Sündenbaum. Ho, ho, ho, ihr lieben Kinder, ho, ho, ho, es ist soweit. Vor uns liegt das Fest der Liebe, willkommen in der Weihnachtszeit. An grüner Tanne hängt der Apfel wieder ein. Im Paradies eine rote runde Sünde, die nicht nur Genuss verhieß. Wir feiern Jul und Sonnenwende, die Geburt von Gottes Kind. Doch wirklich wichtig wissen alle nur, die Geschenke sind. Ho, ho, ho, ihr lieben Kinder, ho, ho, ho, es ist soweit. Vor uns liegt das Fest der Liebe, willkommen in der Weihnachtszeit. Endlich sehe ich den Sinn. Weihnachten, das Fest der Liebe, ist gut für den Gewinn. Ho, ho, ho, ihr lieben Kinder, ho, ho, ho, es ist soweit. Vor uns liegt das Fest der Liebe, willkommen in der Weihnachtszeit. Ho, ho, ho, ihr lieben Kinder, ho, ho, ho, es ist soweit. Draußen sind noch 30 Grad, doch im Supermarkt ist Weihnachtszeit. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Yeah. zu stören, scheint dich das nicht, wie du mir jetzt hier so einfach das Herz brichst. Frohe Weihnacht, sprichst du mir auf mein Handy. Und ich frag mich, was soll das letztendlich? Jetzt weiß ich erst, was ich für dich bin. Und weiter zu trauen, macht echt keinen Sinn. Letzte Weihnacht ist ein Jahr her. Ich gab dir mein Herz, jetzt willst du's nicht mehr. Diesmal, das schwöre ich dir, da schick ich es einer Besseren. Ich bin mit all unseren Freunden da, wie Heiligabend, genau vor einem Jahr. Mein Herz zerreißt, wenn ich an dich denk. Du warst mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Ich versuch nicht zu zeigen, was mit mir ist, dass da immer noch diese Wahnsinnssehnsucht ist. Ich kann nur hoffen, dass es das nochmal gibt. Ein Weihnachtsabend, an dem ich mich verlieb. Letzte Weihnacht. Letzte Weihnacht, czyli w ostatnie Boże Narodzenie. I to był przebój dzisiejszej strefy. Widzę to po listelach, niestety kopią mnie pod stołem. Nie mogę tego wszystkiego przeczytać. No ale przynajmniej to nie była kolenda na Helowena. Wszyscy mi tutaj chcą pożyczyć różnych rzeczy. To ja wam pożyczam to samo. Muszę się streszczać. Nikt nie chce mi pożyczyć płyt ani pieniędzy. I bardzo słusznie, bo bym nie oddał, to jeszcze dorzucę jedno swoje życzenie, żebyście nie musieli już nigdy nastawiać budzików na słuchanie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Mam nadzieję, że po takim kolędowaniu wszyscy nabiorą sił na świętowanie i na Nowy Rok, a za tydzień to jakoś tak przed Sylwestrem będziemy hulać i swawole uprawiać, więc słyszymy się za tydzień, a kolędujemy dalej przez chwilę po łotewsku.